مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم یا ربی مصطفی بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا یا ربی مصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا إلهي جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے یا إلهي جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساس ہو مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ چند مدنی پھول سماعت فرمائیے، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں گے اور انشاءاللہ عزوجل دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے۔ مدینہ کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے ہمیں اس کے ذکر کی، اللہ تعالی کی عبادت کی توفیق ملی ہے۔ آئیے فرائض اور نوافل کے ذریعے بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل یہ بہترین ذریعہ ہیں۔ شب و روز کے چند نوافل اور ان کے فضائل یہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ رات میں بعد نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز کہتے ہیں، اور رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرضوں کے بعد افضل یعنی فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ صلاۃ اللیل یہ ایک قسم کی تہجد ہے کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں تو انہیں تہجد کہا جاتا ہے، اور سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں صلاۃ اللیل ہے۔ کم سے کم تہجد کی دو رکعتیں ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آٹھ تک ثابت۔ اس میں قراءت کا اختیار ہے کہ جو چاہیں پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ جتنا قرآن یاد ہے وہ تمام پڑھ لیجئے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، یعنی قل ہو اللہ احد، یہ پوری سورت تین تین بار سورہ فاتحہ شریف کے بعد پڑھ لی جائے۔ اس طرح ہر رکعت میں قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا، ایسا کرنا بہتر ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے، اور رات کو اٹھ کر اللہ عزوجل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان مرعاۃ المناجی کے صفحہ نمبر 260 جلد 2 اس حدیث کے اس حصے، وتابع الصیام یعنی متواتر روزے رکھے اس کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، متواتر روزے رکھے اس کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ہمیشہ روزے رکھیں سوائے ان پانچ دنوں کے جن میں روزہ حرام ہے، یعنی شوال کی یکم اور ذی الحج کی دسویں تا تیرہویں۔ یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو ہمیشہ روزے رکھتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں، ہر مہینے میں مسلسل تین روزے رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا عمر حضرت سیدنا عبد العزیز بن رواد علیہ رحمت اللہ الجواد رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے، تو نرم ہے لیکن اللہ عز و جل کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم بستر ملے گا۔ پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ حضرت سیدنا قاسم بن راشد شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا زمعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ اور بیٹیاں بھی ہمراہ تھیں، یعنی آپ اپنے خاندان کے ہمراہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو اٹھے اور دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو بلند آواز سے پکارنے لگے، اے رات میں پڑاؤ کرنے والے قافلے کے مسافروں، کیا ساری رات سوتے رہو گے؟ کیا اٹھ کر سفر نہیں کرو گے؟ تو وہ لوگ جلدی سے اٹھ گئے۔ کہیں سے رونے کی آواز آنے لگی، کہیں سے دعا مانگنے کی۔ ایک جانب سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دی تو دوسری جانب کوئی وضو کر رہا ہوتا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بلند آواز سے پکارا، لوگ صبح کے وقت چلنے کو اچھا سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شب و روز کے نوافل میں ایک نماز اشراق بھی ہے۔ اس حوالے سے دو فرامین مصطفیٰ سماعت فرمائیے، جو نماز فجر باجماعت ادا کر کے اللہ عزوجل کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، پھر دو رکعتیں پڑھیں تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ جو شخص نماز فجر سے فارغ ہو کر، یہ دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شخص نماز فجر سے فارغ ہو کر اپنے مصلے میں یعنی جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہے حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے، صرف خیر ہی بولے، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ حدیث پاک اس حصے اپنے مصلے میں بیٹھا رہے کی وضاحت کرتے ہوئے سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری ارشاد فرماتے ہیں، یعنی مسجد یا گھر میں اس حال میں رہے کہ ذکر یا غور و فکر کرنے یا علم دین سیکھنے سکھانے یا بیت اللہ کے طواف میں مشغول رہے، نیز صرف خیر ہی بولے کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی فجر اور اشراق کے درمیان خیر یعنی بھلائی کے سوا کوئی گفتگو نہ کرے، کیونکہ یہ وہ بات ہے جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے کم از کم 20 یا 25 منٹ بعد سے لے کر دحوہ کبریٰ یعنی زوال کا وقت شروع ہونے تک نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صاحب الاولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاشت کی دو رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ نماز چاشت کا وقت، اس کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑے۔ نماز اشراق کے فوراً بعد بھی جب چاہیں نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں وقت ختم ہونے تک۔ نماز اوابین، یہ مغرب کی نماز کے بعد کے نوافل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے، تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ اس کا طریقہ یہ بھی سماعت فرما لیجئے، مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھنے کے بعد، ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت ایک ہی نیت سے پڑھیں، 6 رکعت ایک ہی نیت سے پڑھیں، ہر 2 رکعت پر قعدہ یعنی التحیات پڑھیں گے، قعدہ کریں گے، اس میں التحیات درود ابراہیمی اور دعا پڑھیں گے۔ پہلی 3ری اور 5ویں رکعت اس کی ابتدا ثنا سے کریں گے، 6ٹی رکعت کے قعدے کے بعد سلام پھیریں گے، پہلی 2 رکعت سنت مؤکدہ مغرب کی اور باقی 4 نوافل۔ یہ ہے اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز، چاہیں تو 2-2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہار شریعت کے 4th حصے میں صفحہ 15 اور 16 پر ہے، بعد مغرب 6 رکعتیں مستحب ہیں، ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، خواہ 1 سلام سے سب پڑھے یا 2 سے یا 3 سے، اور 3 سلام سے یعنی ہر رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے۔ وضو کے بعد اعضاء خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، جسے تحیت الوضو کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ غسل کے بعد بھی 2 رکعت نماز مستحب ہے، وضو کے بعد فرض وغیرہ پڑھے تو قائم مقام تحیت الوضو کے ہو جائیں گے، یعنی وضو کے بعد اگر کوئی اور نماز پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے یا فرض ادا کرتا ہے، تو یہ تحیت الوضو کی جگہ ہو جائیں گے۔ مکروہ وقت میں تحیت الوضو اور غسل کے بعد والی یہ رکعتیں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تو چند مخصوص نوافل ہیں، اس کے ساتھ جو ہم 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، ان میں بھی نوافل ہیں ان کے ساتھ، جیسے عشاء کی نماز میں دو سنتیں ادا کرتے ہیں فرائض کے بعد، اور پھر دو نوافل ہیں، پھر تین وتر ہیں، آخر میں پھر دو نوافل ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو یہ پانچوں نمازوں کے ساتھ پڑھے جانے والے نوافل اور سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑ دیتی ہے. آئیے اس حوالے سے سنیے کہ ان کی فضیلت کیا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جو عشاء کے بعد دو رکعت پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار قل ہو اللہ احد پڑھے، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں دو ایسے محل تعمیر کرے گا جسے اہل جنت دیکھیں گے. جو شخص، ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، یہ عصر کی سنتوں کے بارے میں، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا. ایک اور روایت، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اسے آگ نہ چھوئے گی. ظہر میں بھی 2 نوافل پڑھے جاتے ہیں دو سنتوں کے بعد. جس روایت میں ہے، جس نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 پر محافظت کی اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام فرما دے گا. علامہ سید طحطاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں، سرے سے آگ میں داخل ہی نہ ہوگا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. اور اس پر حقوق العباد یعنی بندوں کی حق تلفیوں کے جو مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فریق کو راضی کر دے گا، یا یہ مطلب ہے کہ ایسے کاموں کی توفیق نہ دے گا جس پر سزا ہو. اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس کے لیے بشارت یہ ہے کہ سعادت پر اس کا خاتمہ ہوگا اور دوزخ میں نہ جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل جہاں ظہر کی 10 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، وہاں آخر میں مزید 2 رکعت نوافل پڑھ کر 12ویں شب کی نسبت سے 12 رکعت کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. استقامت کے ساتھ یہ 2 نوافل، بلکہ تمام نمازوں میں، 5 نمازوں میں جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ پوری نماز ادا کیا کریں گے. جیسے ظہر میں 12 رکعت ہے، عصر میں پہلے 4 سنتیں ہیں پھر فرائض ہیں، اسی طرح مغرب میں فرائض پھر سنتیں، بلکہ اوابین پڑھنے کی بھی نیت کر لیجئے، عشاء میں پہلے کی سنتیں، فرائض پھر بعد کی سنتیں، 2 نوافل، وتر اور آخر کے نفل، یہ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل 5 نمازیں جو اس کی رکعتیں مکمل ہیں، انشاءاللہ عزوجل مکمل رکعتوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کیا کریں گے. الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو اپنی اصلاح کے لیے ہمیں مدنی انعامات کا نسخہ عطا فرمایا ہے، اس کا مدنی انعام نمبر 18, 19 اور 20، یومیہ کے 50 مدنی انعامات میں 18, 19 اور 20 جو مدنی انعامات ہیں یہ انہی نوافل سے متعلق ہیں. چنانچہ 18 نمبر مدنی انعام ہے کہ آج آپ نے ظہر، فجر، ظہر، عصر اور عشاء کی سنت قبلیہ جماعت شروع ہونے سے قبل نیز فرضوں کے بعد والے نوافل ادا فرمائے، نوافل درس و بیان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. 19 نمبر مدنی انعام، کیا آج آپ نے نماز تہجد، اشراک و چاشت اور اوابین ادا فرمائی. مدنی انعام نمبر 20، کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کی بھی توفیق نصیب فرمائے. میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدا یا الہی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے اپنے ہاتھ تراز کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب العالمین جل جلالہ، ہم گناہگار، بد اتوار، سیاہکار، اے اللہ اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلائے دعا کے لیے، بخشش کی امید پر اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا الہ العالمین جل جلالہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، یہ رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ ہے، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، پھر مغفرت کا عشرہ ہم سے جدا ہو گیا، اب یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یا رب العالمین، ہم سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کی کامل مغفرت فرما دے، ہم سب کی کامل مغفرت فرما دے، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جل جلالہ، رمضان المبارک سے پہلے بھی اور رمضان المبارک میں بھی عبادت میں سستی جاری ہے۔ اے اللہ، شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ تو قید ہے، لیکن ہمارا نفس گناہوں کا اس قدر عادی ہو چکا کہ چاہنے کے باوجود اے اللہ نیکیوں پر استقامت نہیں ملتی۔ اے اللہ، چاہتے ہیں کہ نیک بن جائیں، نیکیاں کریں، باجماعت نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں، نوافل ادا کریں، تلاوت کریں، تیرا ذکر کریں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرتے رہیں، علم دین سیکھیں، چاہتے ہیں، لیکن اے اللہ نفس سستی دلاتا ہے، نفس کی یہ سستی جاتی نہیں ہے۔ اور اے اللہ، اسی طرح یہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس کا آخری عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یا رب العالمین جل جلالہ، اپنے کرم سے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارا دل عبادت میں لگ جائے، ذکر و اذکار میں لگ جائے، نمازوں میں لگ جائے۔ اے اللہ، نوافل پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، دل پر جو دنیا کی محبت کا غلبہ ہے اسے دور کر دے۔ اے اللہ، ہمارے سینے کو مدینہ بنا دے۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل، ہمارے چھپے ظاہر، چھوٹے بڑے، سارے گناہ بخش دے۔ اے اللہ، گناہ اتنے ہیں کہ حساب و شمار سے باہر ہیں۔ یا رب العالمین جل جلالہ، یہ گناہوں کا سلسلہ تھم ہی نہیں رہا، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر اے اللہ گناہوں میں مستغرق رہتے ہوئے موت کا وقت آ گیا، توبہ کی توفیق نہ ملی، تو اے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ یا رب العالمین، ہمیں موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیکیوں پر استقامت عطا فرما دے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار توبہ کی اللہ کوشش کی ہے، توبہ کی ہے، لیکن استقامت نہیں ملتی۔ یا رب العالمین، ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں توبہ پر استقامت دے دے، نیکیوں پر استقامت دے دے۔ یا رب العالمین، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں دولت ایمان سے نوازا ہے، لیکن جب گناہوں کی طرف دھیان جاتا ہے دل ڈوبنے لگتا ہے۔ اے اللہ، کہیں گناہوں کی نعوست کے سبب ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اے اللہ، کہیں گناہوں کی نعوست کے سبب ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ ہم نے سنا ہے کہ شیطان لعین مسلمان کی ساری زندگی اس کے ایمان کو برباد کرنے کی، ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور موت کے وقت تو پورا زور لگاتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ یا رب العالمین، بہت گناہگار ہے، بہت گناہگار ہے۔ اے اللہ، نزع کے وقت، سکرات کے وقت، شدید ترین تکالیف میں شیطان کے وار کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہماری ساری زندگی، ہمارا ایمان، اے اللہ اس میں ترقی ہی ہوتی رہے، اور دنیا سے جائیں تو اے اللہ حالت ایمان میں رخصت ہو۔ یا رب العالمین، ہمیں ایمان پر استقامت دے دے۔ موت ایمان پہ دے، مدینے مدینے میں، موت ایمان پہ دے مدینے میں اور محمود عاقبت فرما اور محمود عاقبت فرما دین اسلام پر مجھے یا رب دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما استقامت تو مرحمت فرما یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما واف فضل و کرم سے ہو ہے کرم سے ہو ہے خطا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہے خطا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو مغفرت پر سلطان انبیاء یا رب الٰہی آ گیا رمضان کا آخری عشرا جہنم سے ہو عطا یا رب رہائی رے جہنم سے ہو عطا یا گناہ گا بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کر کے تو پلٹ کر گناہ کرے تعالى على محمد.